من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سورة النور پدویم حصہ کی عصمت پاک دامنی دا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم لس آیاتنا نازل شیو و براءت حضرت عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما دا آخری دو دری آیاتو ندی پا دا غی باب کے دا غی خلقو انجام او عاقبت بیانی چکم خلقو پا دی دروغو کی ساغستیوا او خصوصی دا ازواج و متطہاراتو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رضوان الله تعالی علیهن اجمعین مقام ذکر کی او حکم بغیر دو محصنات او دو نور امتنا چې د عام خلق حکم داسې نه دی څنګه چې د خاصو ازواج متطهرات حکم دی ځکه چې الله رب العزت هغه خلق لا چې په دې افق کې او په دروغو کې عیسی غستې و او دې ځای کې د هغه لپاره یو درې سزاګانې بیانې یو سزا داده چه لعنو فی الدنیا والآخره دنیا و آخرت کی دا اللہ لعنت تپا دی بانده درهم ولهم عذاب عظیم دویم او درهم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یعملون سلورم یوم ایزی وکفیهم اللہ دینهم الحق دا سلور وعلا دا سیدی چدا دا مسلمانانو پا حق نشکے دے بلکہ سلور وعلا کافرانو صفتو ندی کلعنت تے دنیا و آخرت کی عذاب عظیم دا ممنانو دا پارنی او قیامت کې چې گواہی کوي په انسان باندې خپل بدن چې دلته ویلي دی جبې خپل لاسونه خپل او خپې او داسې سورې حمیم سجده کې راغلی وو چ شهدا علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون تخپل سترګې او خپل غوګونه او خپل سرمنی به په گواہی کوي چې عمل کړی دا په مسلمانانو نه کوي دا کافرانو حال الله بیانې دیو جنا د علماء او د امت ته اتفاقی او اجتماعي خبره چې چا په حضرت عائشه پسې داس خبرې وکړي لکه هغه وخت کې چې شوی وي نو د باندې به د کفر فتوا لګي. ځکه دې د قرآن مخالف دی او منکر دی چې قرآن د هغې تزکیه او تصفیه او برات بیانوي او دې د هغې عیب لټوي او هغې پسې بدې ردې وایي. دې د قرآن منکر شو هغه مسلمان نشي کېدی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بشكا كسان چې بدنامه پوری کوي تهمت لګي پداسي پاکو زنانو باندې المحصنات ته یو صفت ده پاک دامن الغافلات چې نا خبر دي ندی خبر د ایس دنیا د حالنا. المؤمنات چې مؤمنان دي دا ډېر لوی شان دي ایمان ډېر ګران شي دي الله په نس باندې یو خو زمونږ استاد په نس باندې کنا چې ایماندارو یو ضروري اعلان واوره دا خو مونږ ځان له دوکه ورکو اوسې ایماندار کم دي ایمان ډیر لوی شی دی. الله د انبیاو په مقام کې بیان دی د دریوال صفاتونه د ازواج متطهراتو دي او خاص کر د ام المؤمنین عائشه صدیقه چلاوی پاک دامن ده نه ده خبر د خلقو د دې خبرونه چې دې سوای حضرت حسان رضی الله عنه ویلو دا په پاک دامن کې چې خلقو یې دوم پکې ساغستې دا او چې نما خو پاک دامن یې بیان کړی دا په خپل الفاظو کې حسانن رزانن ما تزن بریبتن و تصبح غرسا من لحوم الغوافلی دا خو پاک دامنی بی بیانی دید پیغمبر رزان اولا رب العزت داغی پاک دامنی داغی پا ظاهری بدن باندې ښکار کړی ده او پاغی باندې هیڅ شک نشي کېدی ما تو ظن بریبتن وتصبح غرسا من لحوم الغوافل هغې چې سبا کوي نو نه دي خبر د څه نه چې دنیا کیسه دي څه نه دي اخبارونه یې نه دي کتلي د دنیا آلات او میډیا نه دي خبر او تصبح غرسا غافل بنده ته وي چې د څه نه نه خبر په خپل عبادت کې مصروفي په خپل علم کې مصروفي د آخرت غم او فکر یې وسره هغه ته غرسا وي عربی کی حدیث نه پختو کی کنزل جوړ کړی غرسه زی وي دا پختو نه ده هغه انسان ته وی چا د دنیا په فکر کې نه ای د آخرت په فکر کې د دنیا د معاشري او د دې غم ورسره نه ای بلکې د موت او د قبر او د حشر غم ورسره ای صرف پدغه غم کی من لحوم الغوافل او دا سن دی لکه د عام خلق په شانته چې د خلق په غوخ وخت دی تمام روز غیبتونه کوي چې دوه تنه یو ځای شنو چا خبرې کوي بس چې ته یو سو کرور مسلمان وای داغه په حق کې ولګیای لګیای لګیای او دا فکر نکوي چې الله رب العزت خو ویلی دی چا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا تاسو به د مرور غوخه اخره پاملو عملو چې داس لګیای او دا غیبت کوي ناغوی دی په دغه کې نه دی دین د چا د حال نه خبر دی نو د چا خبرې کوي پدې کې نه دی مبتلا بلکې په خپل علم او عبادت کې او خپل ځان د صفای او خپل ځان د مغفرت او د معافی په غم کې مصروف دی نو چې هغه کسان چې په داسې خلقو باندې الزام لګی لومبه سزا ده لعنو فی الدنیا والآخرتی دی په لعنت کړی شوی دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې دنیا کې لعنت ده چې دی بد الله ده رحمت نه محرومای چې دی مغرب کې نو رحمت به مشرق کې چې دی مشرق کې نو رحمت به مغرب کې البعد عن رحمت الله اول ملعون په دنیا کې سوکو فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة څنګه چې هغه محرومه ده الله د رحمت نه کنه دغه سه هر ملعون هغه محرومه ده حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو صحابه کرام سره په یو قافله کې دیوتن اوخ پکې مستی شور وکړه سرکشي شور وکړه اوخوا ناقوا نغو ته په خپل جیبه کې وی چې ش لعنک الله سمجه خدای دې باندې لعنت وکړي کنه نبی علیہ السلام وی من اللعن دا لعن سوک دے وی درش جدا شد مونگنا مونگ اخپل امر گرتیا کی ملعون نپریدو نو کتی او کستاو خدا چتا پی لعنتو وی نو تو زمونگ دا مر گرتیا لائق نی اندی تخو اللاوی لی چلعنو فی الدنیا والآخرتی نو چې کوم خلکو د ازواج متطهرات په حق کې سویل دي نو الله وی دی باندې با تر قیامت پورې لعنت دي او په آخرت کې لعنت د الله عذاب دي هلته د لعنت بل سمانا نشي کې دی به د عذاب نه دا یو سزا دویم ولهم عذاب عظیم او خاص د دې لپاره عذاب دی ډیر لوی یوم تشهدو دا پاغرت باندې چې گواہی وکي عالم پدی باندې السنتهم دا جبی د دې جبی به په گواہی کوي خپل جبی چې او په مونږ باندې دا سویلو زمونږه سواس نه کېده مونږ د خبرو چل نه راته اوبد دې اختیارو الذي له خپل بدن کې اختیار ورکړ او پسترګو باندېوم وګونو باندېوم پچېب باندېوم بغیر د زړنه چې زړه د چا په اختیار کې نه وي پالمن الله يحول بين المرء وقلبه اغي باندې الله تصرف او بادشاہي کوي نو بز مونږه اختیار نو نو مونږه گواہی کو چې په مونږه داسې خبره کړې و پاک دامنو ته نسبت کړې او پاغي الزام لګولې و دا معنا دا السنتم د ډیرو خلقو جبې با په دې گواہی کوي چې دې تاسو خبرې کړې وي و ایدیهم مخپل لاسونو پی گواهی کئی و ارجلهم مخپل خپیبا پیم گواهی کئی زکدی ټول بدن صرف کړو پدې تهمت کې او پدې دروغو کې ټول بدن ګوره د جیب نه سم خبره نه وشوي د لاسونو نه سم لیکل نه وشوي کتاب لیکلو پاره کې د صحابه کرامو ردی بدی لعنت عن لاسونو په گواہی کې چاو مونږ باندې دا لیکل کړی دي پیو پی گواہی کئی چاو کن ادب امنڈی والی چیو زی پروگرام دے ابل زی پروگرام دے ارو پروگرام بنور سنو خدا گا با نبی علیہ السلام ویلیو داخری زمانی چی قیامت رانیز دیکی نو یو علامہ دا خولی وا چه تلعنو آخرها اولها تلعنو آخرها اولها چه ده ده امت آخری خلق با پا اولو بانده لعنت وائی نن سوگ دی چه اغیر دی نبج دی سوگ پا صحابو پس لگیا دی حضرت عمر وی پس پوی دا غدا کار کرے عبداللہ بن مسعود وی چیت سرے ہو حضرت پیغمبر دا حال نا پا مانزا کسا خبر ہو دقا سے لگیا دی پاگی پا سوک پا امامانو پس لگیا دی پا امامان پا کچا را ہستی پیدا پا کہ اللہ را ہستی ری کن تا سورت علی فلامیم سجدہ نا دے ویلے تا سورت انبیاء نا دے ویلے الله اذا هما جوړ کړی په خوانو امتونو کې هم وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا او په دې امت کې هم پاري پسې لګیایي دا دې امت اخري زمانه علامه ده کنه چې پیغمبر دخلینا مبارک نداوت یو ښه نو په یو پم گواہی کوي چې ډېر منډي والی دي اړيرو پروګرامونه لتلو او موضوع به زق قواخه په یو باندې رد بد تنقید بل باندې نو گواہی وکي په دې باندې جب خپل لاسونه خپل او خپل خپل بما كانوا يعملون هغه سوچ دي عمل کړو په دنیا کې او نبی علیہ السلام چې باندې کوم زنانه نبیات اغست کنا نا غرستو راغلیو بیا سوره ممتحنه کی چی علا اللہ شرکنا باللہ شیعن چی دا زنان بعد اللہ سر شرکنا کی ولا یسرقنا اغلابا نکی ولا یزنینا و زنابا نکی ولا یعتینا ببہتانی یفترینہو بین ایدیهن و ارجلهن او نه بدا سه دروغ بهتان لګئی اغه دروغ چې جوړ کړی پمیان د خپل لاس او خپل کې سلور گواهان و سر ناستو ا دې د خدای نه نه یریدا بین ایدی ان ارجلهن دیو سره وکنه ځکه په قیامت کې گواہی کی دا د موقع شیطان دی چې دا کار باندې کوي دا کار باندې کوي بہتان بنه لګوي په یو بل باندې دا خلق نن دغه عمل دی نیک عمل چې لګیاي په یو بل باندې تهمتونه بدنامي د وچی قرآن په دې څومره زور لګولې دی سوره احزاب کې براشي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا هغه بدبخت خلق چې په مؤمنان نارینه او زنانه باندې بدنامي لګي او غي تنګي او غي له ضرر ور کوي او سبا کېشته نه چې دې سوې نه هغه پکې نشته فقد احتملوا بهتانا وس د دې بوجنه وسنګ خلاصي چل لا وی ډیر ښکار ګونه په غاړک یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق په دغه ورځ باندې پوره بور کې الله دې لره جزا او سزا خپل پوره پوره دین سزا ته وي پوره سزا به ول ورګي کمی او زیاته او پکنی ویعلمون عذیب و پوشی پا غورت باندی علم راخی خودی رستو پوش خودی رستو پوش چی بیا سفیده نکی پسو پوشی پا دی خبر باندی ان اللہ هو الحق المبین چی بیشک اللہ غزات تی چی رشتیا خبری کئی دی رشتیا بیان کئی دیر پاک او صفا خبر کئیم اخو یو اللہ دیخوا نور سوک صفا خبر کولیشی او جا پیر او گوری اول نو بیا خبر دا سکی چی لکا کنا چا تا پی زخم و نرسی خیر دکا دا اللہ دین تا زخم و رسی او دا بندیانو خیال ساتی او اللہ لا یستحی من الحق الله دا چانه یریگی نا ودیب آغا وقت کی پویشی چی رشتیا چی دا اللہ فیصله دیر دا انصاف دا دا اللہ قول دیر رشتیا دی دا اللہ کلام دیر رشتیا دی چی دنیا کی امونگ ترا لے گلے و سورت نوری نازل کرے ہو چی دا غرشا خبر وقت ان اللہ هو الحق المبین نو دا آیت خاص راغی دا زواج متطهراتو په حق کې ځکه دلیل یې او دا دی چې څلور قسمه سزاګانې بیان کړي دي دلیل بل دا دی چې دې سره د توبې ذکر نه دی کړی او مخکې آیات کې ویلي و عام چا مخلقو کې یو تن په بل باندې مسلمان پاک دامن نارینه زنانه باندې الزام ولګي او څلور گواهان پیش نکی په خپل خبره باندې نو دې خو باطیا کولې واله شي او پس دا غینا چې توبه وباسي الله به توبه قبول کړي الله بخون کې مهربان دی دا عام خلقو خبره وا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی پا بسرہ کی ناس تو خلقو تینا تپوسونا کول دا قرآن فسئل عن هذه الآیت دا دی آیت پا حق کی تینا تپوسو شو چن اللذین ارمون المحصنات الغافلات المؤمنات ناغوی مشرانو ډیر مختصری خبری ډیر ټوسی خبری وی کل من اذنب ذنبا فله توبه هر بندا چې ګناه وکي نو توبه شته دی چې وباسي نو معاف شي کما لازم بلغو الا من خاض فی امر عائشه مگر چا چې د حضرت عائشه په افکی ساغست ده دا توبه نه قبليږي دلیل دا پېښ کچیا هغه آیات کې توبه راغلی و دا عام خلق و او دلته نه راغلی دا خاص داغي په حق کې ده دا خلق توبه نه قبليږي بیا ځکه دلته کې و سر ذکر نه کړ سلور عذابونه ذکر کړی دي ا توبه ذکر نه کړي دا خاص داغي په حق کې ده اگر که اختلاف پکشتا دے اصولیین چکم دی کنا اگر یہ عام کئی و دلیل یہ نشتا دا سی قوی و مضبوط چی دے انسان تسلی پیوشی او دا قول دا لوی و خلق دے لکا عبداللہ ابن عباس شو رضی اللہ عنہ لکا زحاک شو او دا سی حضرت مجاہد چی دا خاص دا ام المومنین پا حق نازل شیو د دې حصے دویمه اخري آیات ذکر کړي او پاغي کې قانون پیش کړي. دا قانون دی د الله رب العزت. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. پلیتی زنانا چی دی، ناکارا و بدکارا زنانا چی دی، اگا اللہ پیدا کردی دی دی پلیتو ناری نو دی ناکارا و بدکارا ناری نو دی پارا. والخبیسونا للخبیسات، دغسی اگا بدکارا و ناکارا و بدعملا ناری نو چی دی، اگا پیدا شوی دی دی دی بدکارا زنانو دی پارا. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ او پاکی پاک دامنی زنانا چی دی پاک نیک عملا اپی دا شوی دا پار دا پاکو ناریناو دا نیک عملا ناریناو. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ او دا غصی پاک دامن نارینا رشتنی او نیک عمل نارینا هغه پیدا کړی دی الله ز پاکو زنانو ز پاره د نیک عملو. دا یو قول دی ابن زید وی چې مراد نزادی او د صورت سره لګی د کمخ کې دوه قسمه خلق تیر شو، سو منافقانو چی داغی دوالا قسم عملو نداسیو که ناری نو نوم پا دی کیسا غستیو بہتانی لگولیو، که داغی زنانوی نوم پا دی کیسا غستیو نو بس اغی اللہ یو بل جوڑ پا جوڑ پیدا کریو کنا چی دی یو بل سر لائق دی، زکر دی با یو بل سر پورا برخاو ایساخ لیو شریک بئی پا تهمتونو کی او پا بہتانونو کی. او بل طرف تا دپاکو خلقو ذکرو شو چه اغا اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که صحابیاتو او که اصحابو، کم المومنین و او که صفوان ابن عصالو مورزیو دپاک دامن خلق دی اللہ دی او بل سر جوڑ پا جوڑ پیدا کری دی. دویم قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ او دا حضرت زحاک دی چیغیتنا خبر اخلی الخبیساتو للخبیسین، دا ناکار خبری گندہ خبری غیبتنا و بہتاننا دا اللہ دا چاپا قسمت کی کلی دی، دا اغی خبیسینو چکمو خلقو کی پخپل خباست تے او گندگی دا، دا اغی دا خلین واچاری پاک خبر خوگ خبر او نیک خبر نروزی، دا اغی پلیتی خبری دا اغی غیبتنا او بدر دی او لانتان. والخبیسونا للخبیسات او دا غصی بد عملا خلقا او گنده خلقا پیدا شوی دا داس خبرو پار دی چیغی که رشتیا نی اغی که حق نی. والطیباتو للطیبین او پاک خبری او رشتینی خبری او صفا خبری دا اللہ اغا چال لائق کلی دی او نصیب کلی دی چیغی پخ پلا پاکوی. والطیبونا للطیبات او پاک دامن خلق اللہ پیدا کلی دا دی پاکو خبرو دا پار دی دا دی رشتینو خبرو دا پار دی. او دریم قول دا مجاہد او دا قطادہ دی رحمہم اللہ تعالی چمراتنا عملونا اخلی ناکار عملونا خراب عملونا هغه د خراب خلقو د پاره دي چې داغي رزق هم د حرام نه دی داغي معاشره هم ټول د شرک او بدعت نه ډکای داغي غم خادیم ټول پرسم او رواج کې ډوبوي لیل خبیثین نو دغه اعمال لاغي په قسمت کې رسیدلی بل خبیثون للخبیثات او دغه خلق الله پیدا کړی دی د پاره دی چې دینه با صحیح خبره رښتیا خبره او د دین خبره د خلې نه ناراضي بلکې هغه درو هغه لعنتونه هغه خرافات هغه به دی په قسمت کې او طیبات للطیبین پاک اعمال نیک اعمال طیبات چوتوی چې د انسان روح او بدن پیرنای للطیبین هغه الله دغه پاکو خلقو نصیب کړی دی وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ او دغا پاک خلقه پیدا کریم ده ده ده پاره ده چه ده دی اعمال با صفائی دروغ با پکنی دوکا و پکنی و بل سرا دوادی خلاف ورزی با نی پامانت که با خیانت نی لِلطَّيِّبَات پاک اعمال مومنانو ده توی کنا چې دوکا پکې نه وي ګډون پکې نه وي دروغ پکې نه وي خیانت پکې نه وي د وعده خلاف پکې نه وي دا د مؤمنانو خیرسته اعمال دي کلهږي او کډيري او چې سید توینو عقبای دې ته طیبات پاک او نیک اعمال وي اولائک مبرؤون دغه طیبین او طیبون او طیبات چی دی کناری ندی او کزنا ندی چی پاک دی ملوی دی بیزار دی داغی خبرو نا چی دا منافقان یہ پی پوری کئی اللہ برات بیان کو لائے کا چیغی کس غلطی نشتا مبرعون اغی بری دی پاک دی مما یقولون داغی الزامات تو دا منافقان لهم مغفرت و رزق کریم دی ده پارا خو بخنه ده ده اللہ ده طرفنا کس خطائی و غلطی تی نشوی نو اللہ و تماف کری دی او دی ده پارا رزق ده عزتمن پا جنت کی ده دنیا حالی هم بیان که چی لهم مغفرت کس شوی دی نو اللہ و تماف کری دی بخنه شوی دی او ده آخرت حالی هم بیان که چی ده خو جنتیان دی دیر خو اللہ رزق کریم مقرر کرے دے دا دویم ایسوا سورة نور چی باغی کی براعت او عصمت دا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دروغ پاغی باندی لگی دلیو اللہ پاک پلا دا آغی پاک دامنی راولی گلا آخر دا